Piątkowy budzik. A w trójkowym budziku za chwilę absolutny hit. Tymczasem może chwila na pogodę. W skrócie, pogoda. W południowej części kraju możliwe są mgły, a jak jest na zewnątrz, każdy widzi, mniej więcej 7 stopni w górach, 17 nad morzem, tam najcieplej. I nie ma chmur, więc widać piękny księżyc z piękną Wenus. A teraz już Depeche Mode i Personal Jesus. Reach out, touch faith. Bardzo wyraźnym rytmem, z którym bardzo wyraźnie można tańczyć Depeche Mode, Personal Jesus. No a teraz już było kiedyś coś takiego jak płyta Jugoton. Tam Kasia Nosowska, Kazik Staszewski, Olaf Deriglasow, Paweł Kukiz śpiewali, wykonywali muzykę, która wcześniej była popularna w Jugosławii. Muzykę rockową z Jugosławii z lat 80. Był tam też utwór właśnie z Olafem Deriglasowem, Malczyki, taki bardzo skoczny, o, między innymi o młodych biznesmenach. Ale oryginał tego utworu jest oczywiście jugosłowiański, to jest grupa Vis Idoli i utwór pod tym samym tytułem i tenże utwór chciałbym teraz zaprezentować. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To było Vis Idoli w piosence Malczyki, takiej dosyć rzeczywiście do wstawania, a teraz mogę tak się troszeczkę usztywnić i wydać ostrzeżenie. Uwaga, uwaga, mieszkańcy Gdańska, Brzeźna i Mikoszewa. W związku z neutralizacją min morskich niemieckich uprasza się o niezbliżanie się do plaży w poniedziałek i wtorek między godziną 8 a 15. Dziękuję bardzo. A teraz zespół z zupełnie drugiej części Polski, czyli z Krakowa, Świetliki w piosence Henryk Kwiatek. Henryk Kwiatek przyjaźnił się z gościem ze świętego obrazu. To był jedyny facet, z którym mógł to robić. Wracał do domu, zaparzał herbatę. A wtedy święty facet doń z obrazu schodził. I rozmawiali, Henryk Kwiatek mówił o wszystkim, co by się zdarzyło tego dnia, a święty milczał i świętymi oczami na Henryka patrzył. Henryk Kwiatek przyjaźnił się z gościem ze świętego obrazu. Bo z kim się miał przyjaźnić, no przecież nie z księdzem. Co raz do roku po kolędzie chodził. Bo z kim się miał przyjaźnić, przecież nie z listonoszem. Co raz na miesiąc mu rentę przynosił. Przyjaźnił się z gościem ze świętego obrazu i któregoś dnia wrócił z miasta, zaparzył herbatę, a obraz szedł z obrazu i usiadł przy stole. A listonosz nie przyszedł i renty nie przyniósł. Następnego dnia także listonosz nie przyszedł. Henryk Kwiatek co chwilę do swych drzwi podchodził. Minął tydzień czekania, listonosz nie przyszedł. Henryk Kwiatek do gościa z obrazu powiedział: ja dotychczas niczego nie chciałem od ciebie. Wiem doskonale, że ty możesz wiele. Ja do tej pory niczego nie chciałem. Więc teraz o pożyczkę chciałbym cię poprosić. Henryk Kwiatek! Gość długo milczał i patrzył świętymi oczami na Henryka. Henryk Kwiatek znowu poprosił o pożyczkę, gość palec uniósł, popatrzył na Henryka i powiedział: miłość. Mieszkanie i widać blokowisko przeraźliwie czarne, i widać czarne niebo i na niebie czarnym wielkie i czarne przeraźliwie serce. Świetliki Henryk Kwiatek, Kraków. Niektórzy mówią nawet Krakówek. Kraków, którego ja również doświadczyłem. Może nie blokowisk przeraźliwie czarnych, ale kamienic rozpadających się klimatycznych, do których przychodziłem jak do własnego mieszkania, gdyż było to moje własne mieszkanie. A co i raz skład osobowy w tymże mieszkaniu się zmieniał. Zawsze byłem zaskoczony tym, co się tam dzieje. Sąsiedztwo również było osobliwe, tak jak w książce Romana Polańskiego, w książce Rolanda Topora. Lokator, na podstawie której Roman Polański nakręcił film. Ale to taka mała dygresja krakowska. Tymczasem może w stronę października skręcimy. Oktober Rast. Taki był tytuł albumu Typo Negative i z tegoż albumu piosenka My Girlfriend's Girlfriend. Październikowa rdza w wykonaniu Typo Negative, no album, a My Girlfriend's Girlfriend to oczywiście ta piosenka. A teraz coś, co otulało nas przez ostatnich parę godzin, ale niestety już powoli niknie. Noc. Noc. Czyli tytuł utworu rosyjskiego, moskiewskiego nawet zespołu Koniec Elektroniki. Новомодные шнурки, классный макияж, подстриженная челка. Я готов есть с руки. Блюдо наслаждения и горький плод любви. Странные слова режут и лезут вон из-под кожи. Ты, как всегда, права. Скажи, rozpościera się jak piękny czarny płaszcz. Jest w Gdyni takie miejsce koło domu marynarza, gdzie można jechać drogą odbijającą od ulicy Świętojańskiej prosto w morze, a kiedy robi się to po zmroku, a szczególnie porą jesienną czy zimową, ma się wrażenie, że zaraz człowiek z samochodem wpłynie w bezbrzeżną czarną otchłań. Koniec elektroniki i noc. Czy robiłem to jako pierwszy? Nie wiem. A o tym jest utwór zespołu The Coral. Don't think you're the first. Don't think you're the first in the whole universe to follow your heart or gaze at the stars, to stare at the night through the clear daylight. Don't think you're the first in the whole universe to feel sorrow or shame as you walk in the rain. Do I love you? Yes, I love you, or I wouldn't tell you. So don't you're the first in the whole universe to be caught in the act, numbered and racked, put in your place, made to feel like a fake. Don't think you're the first in the whole universe to be untouched by the time. Think you're one of a kind. Do I love you? Yes, I love you, or I wouldn't tell you. So don't think you're the Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na pewno nie jesteśmy pierwsi, ale też nie tacy ostatni. Don't Think You're the First i The Coral. Grupa pochodząca z Walii. Tragicznie niedoceniona swojego czasu, a szkoda, dobrych i zacnych utworów mają dosyć dużo. A teraz również Wyspy Brytyjskie. Tok Tok. Nie mówię tutaj o jakimś serwisie chińskim z filmikami. Mówię o zespole, który zapisał się dosyć solidnymi zgłoskami w historii muzyki rockowej i muzyki lat 80. Utwór Such a Shame. Till I'm finally left with an end. Tell me to relax, I just stare. Maybe I don't know if I should change a feeling that we share. It's a shame. Klawiszy w tym utworze jest niesamowity i mnie przynajmniej zabiera w jakieś dziwne miejsce zupełnie poza tu i teraz. A teraz zaraz i już prognoza pogody, bo jest 5:30. Prognoza pogody oszczędna, minimalistyczna. A zatem, proszę Państwa, możliwe na południu kraju są mgły właśnie teraz. Być może, a już chyba nie widać Księżyca z Wenus w koniunkcji, bo niebo bezlitośnie jaśnieje. Natomiast od zachodu nadchodzi ciepłe powietrze w dzień. Na zachodzie kraju będzie nawet 30 stopni Celsjusza, a w przeważającej części Polski temperatura będzie oscylowała wokół 22-24 stopni. A dla tych, którzy zajmują się cyframi, dla ekonomistów i finansistów, dedykuję utwór Miss Kittin and the Hacker pod tytułem Stock Exchange. Miss Kitty and the Hacker Stock Exchange. Ta piosenka właśnie wybrzmiała. Bardzo giełdowa, bardzo elektroniczna, cyfrowa, w klimacie lat 80., chociaż powstała dużo później. A jeśli chodzi o klimat lat 80., był kiedyś taki zespół Classics Nouveau. Tam śpiewał Sal Solo, niejaki. Śpiewał w tym zespole, był wokalistą, a przyszedł taki czas, że Sal Solo przeszedł przemianę duchową i rozpoczął karierę solową, i o tym będzie jego utwór San Damiano. Sal Solo i San Damiano w programie trzecim Polskiego Radia. Już niedługo, już za chwilę relacja Korneliusza Pacudy. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville, ale zanim to nastąpi, Pozostańmy w tym nieco podniosłym nastroju. Tym razem grupa Rommelsnow w utworze Salutare. To są Niemcy, to jest pan Roger Baptist, który jest bardzo mocno zbudowanym, łysym człowiekiem, często w czapce marynarskiej, wraz z towarzyszącymi mu muzykami. Robi różne projekty, między innymi ten utwór Salutare ma tekst pewnego rumuńskiego poematu o wiośnie. Posłuchajmy. Primavera, czyli wiosna po rumuńsku, ale zespół niemiecki Rommelsnow. A teraz już czas na przegląd muzyki country w wykonaniu Korneliusza Pacudy. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. late and it's 20 bucks a plate I spend. Oh, good morning, dearly beloved. I'd like to welcome y'all to see the side effects of sex and alcohol. Please bow your heads and join me in a prayer for these two. We'll be together forever till they find somebody new. Says he's putting the ring on her. He's checking out the bride's face, thinking out in my take. The maid of honor's on her. Oh, welcome, dearly beloved. We're here this afternoon to throw rice as these two drive down the road to ruin. With cans tied to the bumper and a dragon muffler too. They'll be together forever till they find somebody new. To była Faith Hill, która zaśpiewała piosenkę Dearly Beloved, czyli nasi ukochani, nasi miłosińscy, czyli zakochani szczęśliwie, którzy stają na ślubnym kobiercu, a potem niestety okazuje się, że wcale się nie kochają. Alkohol w grę wchodzi, zdrada także, no i może zaczynają od początku. Jeszcze raz. Można powiedzieć, że Faith Hill jest szczęściarą. Ona śpiewa o tym piosenkę. Śpiewa o tym, że kiedyś jako porzucone dziecko dostała się do dobrej rodziny, została przysposobiona w stanie Mississippi, w miejscowości Star, czyli gwiazda, czyli ta mała dziewczynka, która śpiewała na uroczystościach rodzinnych z powodzeniem, wchodząc na stołek, zrobiła się gwiazdą. Ta Star, czyli gwiazda, ją, można powiedzieć, prześladuje w pozytywnym sensie. Faith Hill niech zaśpiewa o tym, że jest szczęściarą. Outside, all I can wear is these cut-off overalls and sandals on my feet. But I empty my pockets for a bus ticket just so I can sit there on a broken seat. I got no place I should go, I got no worries, you know. Second or 7th Street, it doesn't matter to me. Your mind is all I need to know. The sun shines everywhere we go. It's alright, 'cause I got you to hold every night. Yeah, I'm the lucky one, I'm the lucky one. Well, I pulled back down to my upstreet apartment. The air never works in that old place. Just this rented space. I got no papers to read, I got no cable TV, no. But I got no places to be, I got no people to meet. It's your mind, it's all I need to know. The sun shines. 'cause you're mine. That's all I need to know. The sun shines everywhere we go. It's so right, 'cause I got you to hold every night. No piękne te przypadki różne, rodzinne, małżeńskie. No niektórzy są szczęściarzami, a niektórym słońce po prostu grzeje w telewizor albo w laptopa. To jest zaleta pracy na świeżym powietrzu, nawet kiedy jest ciepło. Słońce zresztą bezlitośnie już wyziera zza horyzontu. Trudno, co robić? Pora już na mnie, może umknę jeszcze przed pierwszymi jego promieniami. Było mi bardzo miło z Państwem, Michał Migała. Żegnam się i do usłyszenia. A, audycję realizowała pani Irena Dan. Dziękujemy i do usłyszenia. Sun.